الله أكبر الله أكبر. خير النساء، بہترین تم میں سے عورتیں وہ ہیں، من تسرك اذا ابصرت، جب تمہاری نظر اٹھے تمہاری بیوی کی طرف تو اس کی نیکی، اس کی خشیت، اس کے تقوی، اس کے سلیقہ شعاری، اس کے ادب و آداب، اس کی تہذیب، اس کی سنجیدگی، اس کا وقار، اس کی متانت کو دیکھ کے آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ نے مجھے کیسی نعمت دی ہے، کیسے ادب و آداب ہیں اس کے اندر، کیسی اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سے نوازا ہے، یہ معاملات کو کس طرح اچھے طریقے سے ٹیکل کرنے والی ہے. وَتُطْعِمُكَ إِذَا أَمَرْتَ، جب بھی حکم کرے فوراً کھانا حاضر کر دے. یہ نہ ہو جیسے آج کل ہوتا ہے، وہ بھی پڑا ہے اور وہ بھی پڑا ہے، دونوں گھر واپس آتے ہیں کھانا لاؤ، وہ کہتی ہو فریج میں پڑا ہے گرم کر کے کھا لو، کیا فائدہ ہو گیا. وَتَحْفَظُ، جب تم گھر سے باہر ہو تو تمہارے بچوں کی صحیح پرورش کرنے والی ہو، تمہارے مال کی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، یہ ہے سب سے بہترین عورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، لوگوں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہترین ہے، اور میں اپنی بیوی کے معاملے میں بہت بہتر ہوں. کیسے اللہ کے رسول بہتر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اسود نے سوال کیا، ماذا يصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، آپ گھر میں کیا کرتے تھے، تو عائشہ کیا فرماتی ہیں، کان فی محنت اہلی ای فی خدمت اہلی، ہم بیویاں اللہ کے رسول کی خدمت تو کرتی تھیں لیکن آپ کا اتنا اچھا ماحول ہوتا، یوں لگتا کہ اللہ کے رسول ہماری خدمت کر رہے ہیں. جب اونٹ پہ سوار ہونا تھا تو سرتاج رسول نے اپنا گھٹنا آگے کیا، مومنوں کی ماں سے کہا کہ یہاں پاؤں رکھو اور اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، تواضع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہتر ہے. لوگوں کی آنکھوں کا تارا تو انسان بن جاتا ہے، اصل آنکھوں کا تارا وہ ہوتا ہے جو بیوی کی آنکھوں کا تارا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کمی کوتاہی مردوں میں بھی ہوتی ہے، کمی کوتاہی عورتوں میں بھی ہوتی ہے، دونوں کی اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ایمان اور شریعت توازن پیش کرتی ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتی. آپ نے بات یہ پہلے بھی سنی ہوئی ہے، وہ ایک شخص نے مسئلہ سن لیا، ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اس نے کہا یہ پہلا صدقہ تو میں جا کے بیوی پہ کروں گا کہ اس کو خوش کروں گا. خیر اس کو لے کے نکلا اور چاند کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، ارائیت القمر، چاند کو دیکھ رہی ہو؟ قالت ما احلاها، کیا ہی چاند کی روشنی ہے. اس نے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے ایک جملہ بول دیا، انت احلا من القمر، تم تو چاند سے بھی خوبصورت ہو، اور وہ بھی نیک تھے. اس نے کہا، لا بل انت، جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، میں نہیں تم چاند سے خوبصورت ہو. دونوں نے ایک دوسرے کو خوش کیا اور نیکی مل گئی. ایک اور جوڑے نے، کپل نے سنا کہ یہ نیکی تو مجھے بھی کرنی چاہیے، اس کو لے کے نکلا، کہتے ارائیت القمر، چاند کو دیکھ رہی ہو؟ وہ کھڑی ہوگی، کہتے تظننی عمیا، تم مجھے اندھا سمجھ رہے ہو؟ لے لو نیکی، کیا کریں گے اب وہاں، جب زبان پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو نیکی کیا ملے گی. اگر خاموش ہی رہ جاتی کم از کم تو نیکی مل جانی چاہیے. اور یہاں مصیبت یہ ہے، وہ اتفاق سے چونکہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، مولانا کو تعویذ دے دیں، ہم تو خیر تعویذ تو نہیں لکھتے، مولانا کو تعویذ دیں، اچھا جی کس لیے تعویذ چاہیے؟ خامن جب گھر آتا ہے نا لڑائی بڑی کرتا ہے، ایسا تعویذ دیں کہ وہ زبان بند ہو جائے. خیر کافی ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ کیا کہہ رہی ہے. ایک مولانا نے کہا، اچھا تعویذ تو دوں گا لیکن تھوڑا سا معاملہ سخت ہے. اچھا کیا سخت ہے بتائیں؟ کہا ایسا کریں، تعویذ دیتا ہوں جس وقت خامد گھر میں پہلا قدم رکھے جلدی سے تمہیں تعویذ دانتوں کے نیچے رکھ لینا، جتنا زور سے دباؤ گی اتنی اس کی زبان بند ہوگی. اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں. اس نے تعویذ دیا، گھر چلی گئی. جو ہی دروازہ کٹکا دروازہ کھولا اس نے جلدی سے نکالا پرس سے تویز اور دان کنیچے. ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن آٹھویں دن پھر مولانا یہ تو سرسوں جما دی ہے ہتھیلی پہ آپ کے تویز نے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ سات دن ہو گئے اس نے بات ہی کوئی نہیں کی. اس نے کہا سارا رولا تیرے چیز ہی, تم بولتی تو بولتا نا, بات تو وہی نکلی نا. بسا اوقات یہ زیادتی مردوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے, صرف مردوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے. بعض بہت صالح اور نیک عورتیں ہوتی ہیں, ان کو جان بوجھ کے تانے دینا, ان کی کباتیں بیان کرنا اور ان کو بالکل آن نہ کرنا اور ان کو پریشان کرنا, یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت محفوظ فرمائے, سب کو ہدایت دے.